برا شب سے ہوں میں اچھے نہیں گن، مگر رہتی ہے مجھ کو آپ کی دھن۔ تیرے قربان جاؤں، بات تو سن نسیمہ، جانی بے بتہا گزر کن، نسیمہ جانی بے بتہا گزر کن، ز احوالم محمد را خبر کن، ز احوالم محمد را خبر کن۔ جہاں محبوب حق ہیں مہرباں جا، وہاں کی سرزمی ہے آسماں جا، نہ کالی ہاتھ تو ہرگز وہاں جا، بیبری جان مشتاق درا جا، فدائے روضہ خیر البشر کن، فدائے روضہ خیر البشر کن۔ تیرا ایوان عالم یا محمد ہے تجھ سے شان عالم یا محمد، تو ہی ہے جان عالم یا محمد، تو ہی سلطان عالم یا محمد، ذروے لطف سوئے من نظر کن، ذروے لطف سوئے من نظر کن۔ اسے تاج رسول سے ہے محبت، ہے افسر طالب دیدار حضرت، میسر ہو زیارت پر زیارت، مشرف گر چشد جامی دے لطفت، خدا را ای کرم بار دیگر کن، خدا را ای کرم بار دیگر کن، نسیمہ جانی بے بتہا گزر کن، ز احوال محمد را خبر